เยอะจังนะนี่คนคงจะมากกว่าทุกครั้งไหน แน่นอนเลยผมเห็นคนมาจากเยรูซาเล็มยูเดียเปเรียอาและผมก็มาจากดีคาโพลิสและดีคูเมีย แล้วเชื่อไหมผมเห็นคนมาจากไทเออร์และซิดอนด้วย บนหาดที่คงไม่พอหรอก ท่านอาจารย์สั่งให้ผมนำพวกคุณขึ้นบนเนินเขาจนคุณจะได้เห็นและได้ยินอาจารย ์ตรงนี้ดีไหมหลังพุ่มไม้เนี่ย ดีดีผมว่าเราจะได้ยินและได้เห็นเขาแต่เขามองไม่เห็นเราเราจะได้กระซิบและไม่รบกวนใครไง กระซิบเหรอทำไมล่ะอ๋อใช่เราจะได้ปรึกษากันเรื่องที่เขาพูดตัดสินใจว่าจะนำเรื่องไปรายงานกับเจ้านายดีไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ๊ะสิบสองคนเยซูมีสาวก12คนด้วยกันนี่เขาเพิ่งจะรับคนใหม่เข้ามาหรือเนี่ย คงจะใช่คนที่นั่งอยู่ข้างขวาของเยซูใช่ไหม คนนั้นอ๋อใช่แล้วฉันรู้จักเขาเขาชื่อยูดาฉลาดมีพรสวรรค์แต่น่าสงสัยว่าไว้ใจได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะ รอกรุณาเงียบหน่อยครับ อ๋ออะไรระหว่างนี้อะไรกัน เลยเอ๊ะคงจะมีอะไรพิเศษเกิดขึ้นนะ อย่างเช่นอะไรอ่ะ ไม่รู้สิคงจะมีการประกาศอะไรสักอย่าง เธอคิดไหมว่าเขาอาจจะประกาศว่าเขาจะลบล้างอาณาจักรโรมันและก่อตั้งประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่ฮะ ดูเหมือนพวกคนเหล่านี้คงจะหวังอะไรสักอย่างดูหน้าพวกนี้สิโดยเฉพาะคนยากจนชาวประมงน่ะคงหวังที่จะให้ความยากลำบากนั้นหมดไปอาหารที่ไม่เพียงพออยากให้ชีวิตที่แร้นแค้นกับพวกเขาทดแทนด้วยประสาทและชีวิตที่สุขสบาย คนจนก็มักจะหวังอย่างนั้นแต่ผมน่ะหวังจะให้พระมาซีอามาครอบครองความร่ำรวยและความมั่งคั่งของอาณาจักรโรมันนะ ผมยังสงสัยนะว่าเยซูจะพูดอะไรอย่างนั้นหรือเขาอาจจะทำให้เราแปลกใจก็ได ้ตัดสินใจให้ดีนะว่าคุณจะต่อต้านหรือว่าสนับสนุนเยซู ผมเป็นปุโรหิตผมต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาผมทำสิ่งที่ เงียบเงียบเงียบเงียบคนเงียบกันหมดแล้วเยซูกำลังจะพูด บุคคลผู้ใดรู้สึกปกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้ว คุณปกพร่องฝ่ายวิญญาณเขาหมายถึงอะไรกันคนที่รู้สึกปกพร่องฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่ไม่มีอะไรแต่แน่ๆเขาคงไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่มีจิตวิญญาณคือคนที่ได้รับพร ท่านคิดว่าท่านรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรคนเราควรจะคิดว่าเราบกพร่องในจิตวิญญาณคนที่ยิงและภาคภูมิว่าเขามีจิตวิญญาณก็จะคิดว่าเขาเป็นคนดีและไม่ต้องทำอะไรแต่คนที่ถ่อมตนคือคนที่จะได้รับพรและอาณาจักรใหม่ที่จะมาถึง คำเทศนาของเยซูนี่ลึกซึ้งมากนะ บุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลม เอ้คุณนายลองอธิบายสิถ้าเธอเข้าใจฮะ ผมแน่ใจว่ามีความหมายลึกซึ้ง แต่อะไรล่ะมีคนที่เศร้าโศกแต่ผมไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์หรือว่าได้รับการปลอบประโลมเลย ความเศร้าโศกทำให้เราเสียน้ำตาน้ำตาคือผลของความทุกข์ในจิตใจเมื่อเรารู้ตัวว่าเราทำบาปหลายครั้งที่เราเสียใจเพราะได้รับผลจากความชั่วนี่ก็ไม่ช่วยอะไรแต่ความเศร้าโศกจากการที่เราทำบาปทำให้เราได้รับการปลอบประโลมถ้าฉันจำไม่ผิดพระคัมภีร์ในเยเรมีก็ยังเขียนไว้ว่าเราจะทำให้ความเศร้าโศกกลายเป็นความสุขเราจะปลอบประโลมพวกเขาและทำให้เขายินดีในความทุกข์ดูสิคำของเยซูง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งทีเดียวนะ บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก เอ๊ฉันรู้ว่านั่นไม่จริงนะคนเราต้องสู้เพื่อสิ่งที่เขาต้องการ ถ้าเธอเป็นคนอ่อนโยนคนอื่นก็ถือโอกาสของเธอไปคนที่ละโมบและแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้ครอบครองสิ่งต่าง ๆลองคิดอย่างนี้สิเราควรจะ ไม่มีทางอื่นให้คิดแล้ว คิดดูสิคนที่มีใจอ่อนโยนจะได้ครอบครองโลกมันฟังไม่ขึ้นเลย ไม่นะ คนที่มีใจอ่อนโยนคือคนที่ไม่คิดถึงตัวเองแต่ทำให้ผู้อื่นคนพวกนี้จะมีโอกาสอยู่ในสวรรค์มากกว่าคนที่หยิ่งคุยโม้และมองเห็นแก่ตัวเองคิดดูสิว่าจริงหรือไม ่ใช่ บุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ ์คราวนี้เธอไม่ต้องอธิบายหรอกฉันเข้าใจแล้วถ้าฉันหิวกระหายในสิ่งใดและฉันพยายามทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นฉันก็จะได้รับ บุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา จริงๆด้วยนะถ้าผมยิ้มให้กับคนอื่นเขาก็จะยิ้มให้ผมถ้าผมแสดงความโกรธก็จะได้รับความโกรธคนอื่นจะปฏิบัติต่อผมเหมือนที่ผมปฏิบัติต่อเขา ผมยอมรับว่าเยซูพูดถูกในข้อนี้มันเป็นการดีที่จะแสดงความกรุณาและได้รับความกรุณาตอบแทน บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าจงรักศัตรูของท่านอวยพรให้แก่คนที่แช่งด่าท่านและคนที่ตบแก้มซ้ายจงหันแก้มขวาให้เขาด้วยจงให้สิ่งที่ผู้อื่นขอจากท่านเมื่อท่านอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับท่านอย่างไรก็จงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นแม้แต่คนบาปก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านทำความดีแก่คนที่ทำดีต่อท่านคนบาปก็ทำเช่นนั้นได้และถ้าท่านให้ผู้อื่นเพื่อที่จะได้รับการตอบแทนท่านก็ไม่ต่างจากคนบาปเพราะคนบาปให้สิ่งของแก่ผู้อื่นเพื่อที่จะได้รับการตอบแทนดังนั้นเราจึงบอกกับท่านว่าจงรักศัตรูของท่านทำความดีและอย่าหวังในสิ่งใดตอบแทนเพราะว่ารางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่ท่านจะได้เป็นบุตรหลานของพระเจ้าและครอบครองอาณาจักรของพระองค์